लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहां पहुंचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। यही